Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. A'raf suresinin 187. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz kıyametle ilgili sorulan bir soruya cevap veriyor. Kıyamet tarih boyunca bütün peygamberlerin dilinden ümmetlerine anlatılmış, ümmetleri tarafından da çok ilgiyle izlenilmiştir. İnananlar ve inanmayanlar kıyamet konusunda sorular sormuşlar, peygamberden cevap istemişlerdir. Allah Celle Celaluhu de gönderdiği kitaplarıyla bu konuda bilgi vermiştir. Çünkü bütün insanlığın geleceğiyle alakalı bir olay. Allah korusun, evimizin yanması veya yıkılması bizim hayatımızın ters yüz olmasına sebep oluveriyor. Kendimizin üzülmesinin yanında komşuların da üzülmesine sebep oluveriyor. Dünyanın bir bölümünde geçenlerde meydana gelen bir olay bütün dünyayı üzüveriyor. Hint Okyanusu'nda meydana gelen bir deprem 200 bine yaklaşan insanın ölümüyle sonuçlanıyor ve bütün dünya insanı da bütün dikkatlerini o tarafa çeviriyor. Deprem üzerine çevriliyor, denizin dalgaları üzerine çevriliyor. İnsanların kaçışı, feryat edişleri üzerine kameralar çevriliyor ve her şeyin alt üst oluşunu insanoğlu televizyon ekranlarından seyrediyor. Tabii ki üzüntüyle seyrediyor. Daha önce geçmişti. İzes semaun fatarat ve izel kevakibün teterat ve izel biharu fuccirat ve izer aşaru uttilet diye geçen İnfitar suresinde Allah Celle Celaluhu bir gün gelip yıldızların dökülüvereceğini, denizin kaynayı vereceğini, dağların yün iplikler gibi atılıvereceğini, hani hallacın elinde yün iplikler havada uçuşu verir ya, dağların da öylesine renkli renkli dağların da havada uçuşu vereceğini Allah Celle Celaluhu çeşitli ayet-i kerimelerde haber veriyor. Tabii ki inanan insanı da inanmayan insanı da bu tür haberler derinden etkiliyor. Ve soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Peki o kıyamet günü ne zaman gelecek? Hatta ersa kelimesi Arap'ın dilinde geminin demir atması için kullanılırmış. Yani bu dünya bir gün ne zaman demir atacak? Boşlukta dönmekte olan bu dünya ne zaman duracak? Ne zaman eceli gelecek diye soruyorlar. Kime soruyorlar? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a soruyorlar. Günümüzde de sorulur. Ne zaman denilir? Cevap: Kul innema ilmuha inde Rabbi. Onun bilgisi ancak Rabbim katındadır. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın söylemesi için Allah Celle Celaluhu peygamberine bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Söz Allah Celle Celaluhu'ya aittir. İnsanlara duyuran da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Yani kıyametin ne zaman kopacağını ben de bilmiyorum. Çok meşhur bir hadisi şerifte, Cibril hadisi diye meşhur olan bir hadisi şerifte, Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhissalatu vesselama soruyor. Metessa'ah, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Peygamber Efendimizin cevabı. Mel mes'ülü bi'aleme minessail. Soran sorulandan daha bilgili değil veya sorulan sorandan daha bilgili değil diyor Peygamber Efendimiz. Yani sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum diyor Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Rabbim devam ediyor. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başka kimse açıklayamaz. Yalnız onun bilgisi Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Tegulet fissemavati vel arzı. O gökyüzüne de yeryüzüne de ağır gelmektedir. Yani onun ağırlığı gökyüzüne de yeryüzünün de dayanacağı bir şey değildir. Yani ya başka ayet-i kerimelerde yıldızların dağılı vereceği, güneşin dürülü vereceği, yeryüzünün de pamuk gibi atılı vereceği bir gündür o gün. Keenneke hafiyyun anha. Sanki sen bu konuda bilgin varmış gibi. Onlar öyle zannediyorlar da sana öyle soruyorlar. Kul innema ilmuha indallah. Tekrarlıyor burada. Onun ilmi, o konuda bilgi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Velakinne ekseran nasi la ya'lemun. İnsanların birçoğu ise bunu bilmemektedir diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanların birçoğu bunu bilmemektedir. Doğru. Günümüzde de hala kehanet gösterenler, kıyametin zamanına tarih söyleyenler var. Haydi onlar var da inananları da var. Yani yalandan atı veren, ben işte Kur'an'ın şifresini çözdüm, kıyamet şu zaman kopacak deyiverenler, buna tarih verenler, onlar yalan söylüyor ama yalana inanmaya hazır binlerce insanda her çağda bulunuveriyor. Biz Rabbimizin kelamına uyarız. Rabbim de bize diyor ki onun vaktini Allah Celle Celaluhu'dan başka bilen yoktur diyor. Bunun arasına Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam dahil, Cebrail Aleyhissalatu Vesselam da dahil. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın bilmediğini, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın bilmediğini çıkacak birileri bilecek ve kıyamet hakkında ahkam kesecek. Muhterem seyirciler, kıyametle ilgili kim tarih verirse versin, inanmayacaksınız. Kıyamet yakın, ha o söze inanıyoruz. Çünkü Rabbim terabetis saatü diyor. Kıyamet yaklaştı. Kamer suresinde böyle ifade ediyor. Peki ama diyoruz, Kur'an nazil olalı 1400 yıl oldu. Yakın demiş ama aradan 1400 yıl geçmiş. Doğru. Ama dünyanın ömrüyle hesap edecek olursak 1400 yıl Yani bir adımlık bir zaman dilimi sayılır. Bir karışlık bir zaman birimi sayılıverir. O yönüyle kıyamet yakındır. Hatta bunu anlatan sevgili Peygamberimizin işaretlerle yaptığı bir tarif bile vardır. Onun için bugün kopabilir, 1000 yıl sonra da kopabilir. Peki ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Yarın kıyametin kopacağını bilse bir mümin elindeki fidanı eker diyor. Telaş etmeyin, endişe de etmeyin. Kıyamete inanın yeterli. Ben kıyametin olacağına inanıyorum. Kur'an böyle diyor. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Onu ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Önemli de değil. Yeter ki biz Allah'ın kitabına göre hayatımızı düzenleyelim. O gün geldiğinde müminler hiç azap çekmeyeceklerdir. Kıyametin koptuğu bilgisinin dışında acı dahi duymayacaklardır. Öyleyse işimize devam ediyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, çevremizle iyi ve düzgün ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Ticaretimizle, siyasetimizle, ziraatımızla, sanayimizle, işimizle, gücümüzle, ibadetimizle, taatımızla hayatımızı düzgün bir şekilde devam ettiriyoruz. 188. ayet-i kerimede kul la emliku li nefsi nef'an ve la darran illa ma şa Allah ve lev kunti alemul gaybe lestekthertu minel hayr ve ma messeniye su'u in ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Söyle onlara. Bunu Peygamber Efendimiz söyleyecek. Şimdi biz söylüyoruz. Ben kendime fayda vermeye veya zarar vermeye de sahip değilim. Ben kendime zarar veremem. Ben kendime fayda veremem. Allah'ın dilediklerinin dışında. Allah zararı dilemişse zarar verebiliriz. Allah faydayı dilemişse o faydayı da verebiliriz. Hani yemeğimizi yiyoruz, hastalandığımız vakit ilacımızı alıyoruz, doktora giderek ilacımızı alıyoruz. Soğuğa karşı, sıcağa karşı elbisemizi giyiyoruz. Ama buna rağmen hastalanıyoruz. Buna rağmen ihtiyarlıyoruz. Buna rağmen ölüyoruz. Dünyanın bütün ilim adamları, doktorları bir araya gelseler, en kaliteli hastahanede bir insana fazladan bir nefes aldıramıyorlar. Adamın milyarlarca doları var, hastaneye yatırıyor, bütün teknik imkanları seferber ediyorlar ama başhekim basının önüne çıkıyor, işte filan saat ve filan saniyede öldü. Biz hiçbir şey yapamadık, deyiveriyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa duyurduğu, Rabbimin duyurmasını istediği konulardan bir tanesi de, eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, malı da çoğaltırdım diyor. Velev kunti alemul gaybe lestekthertu minel hayr. Hayır kelimesi bizim anladığımız anlamda hayır olduğu gibi bir de Kur'an-ı Kerim'de mal olarak ifade edilmiş. Tabii malın burada hayır kelimesi aslında seçkin manasına gelir, seçilmiş manasına gelir. Yani iyiliklere biz hayır diyoruz, kötülükler arasından seçilmiş anlamında. Mal da yaratılanlar arasında insanoğlunun meylettiği şeylerin toplandığı şeylere hayır diyoruz. Seçiyor onları. Ondan dolayı mala da hayır denilmiştir. Eğer ben gaybı bilseydim diyor Rabbimiz. Peygamberine söyletiyor bunu. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, her türlü hayrı işlediğim gibi malı da çoğaltırdım diyor. Demek ki gaybı bilemiyoruz. Bilemediğimizi günümüzde de biz görüyoruz. Adam malı toplamış, dolarları toplamış. Bankaya koyayım demiş. Demiş ki bankada el koyarlar. Belki. Evin bodrumuna yerleştireyim demiş. Demiş ki evime gelirlerse orada bulurlar. Dağın tepesinde villa yapayım demiş. Yapmış. Villanın altında en akla gelmedik şekilde gizli bölümler yapmış ve oralara doldurmuş. Ama arayan ekip geliyor. Dağın tepesindeki villasındaki paraları da oradan alıveriyor. En uzak köyde akrabası da olmayan bir adama teslim etmiş. Gidip onu da bulmuşlar. Oradaki parayı da alıvermişler. Gaybın ne getireceğini kimse bilemiyor. Ah bunu bir bilsek zengin olacağız. Hepimiz hemen hemen zengin olacağız. Hani doların tanesi 600 bin lira iken 1,5 milyona çıkmıştı bir gecede. Bunu bilseydiniz, akşamdan bir bilseydiniz. Ama hocam bilenler oldu, bilenler olmadı, bildirilenler oldu. Karar mekanizmaları dediler ki Türkiye'de 200 kadar zengine, biz sabahleyin kalktığımızda dolar 1,5 milyon lira olacak. Ona göre dolar alın dediler Merkez Bankası'ndan ve adamlar da bir gecede 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 5 milyar dolar aldılar. Parayla satın aldılar ve bir gecede trilyoner oldular. Bunlar bilmedi. 70 milyon insan da bilemedi. Eğer bilmiş olsalardı parası olanlar o gece dolar alacaklardı. O günü geçin bugün bile. Döviz ticareti yapan tanıdıklarım var. Hocam biz de vatandaş gibiyiz aynen. Hani koku almaya çalışıyoruz ama bazen batıyoruz, bazen çıkıyoruz. Bir gecede şu kadar milyar veya trilyon kaybettiğimiz oluyor. Öbür gecede kazandığımız oluyor. Ama ticaretin cilvesidir diyoruz ve bu işi devam ettiriyoruz diyor. Gaybı bir bile bilsek, yani filan yerde Cumhurbaşkanı'nın öksürmesinden dolayı düşüyor. Kraker yerken boğazına kraker gittiğinden dolayı dolar düşüyor veya yükseliveriyor. Rabbim de diyor ki eğer ben gaybı bilseydim, Peygamber Efendimizin söylemesini istiyor, mal çoğaltırdım veya hayrı çoğaltırdım. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ Eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, bana hiçbir kötülük de dokunamazdı. Mesela hastalık gelmezdi, harpler olmazdı. Gaybın ne getireceğini bir bilebilseydik biz, neyin ne olacağını önceden kestirivermiş olsaydık, kestirme değil bilmiş olsaydık, bu sefer kötülükler de dokunmazdı. Hani bu yoldan gittiğimizde kaldırımdan gitsek bile otobüsün bize çarpacağını, kaldırıma çıkıp çarpacağını bilmiş olsaydık o yoldan gitmeyecektik. Öbür yoldan gidecektik. Ama bilemiyoruz. Biz tedbirimizi alıyor, yolumuza devam ediyoruz. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Peki öyleyse peygamberin görevi ne? Onu açıklıyor. Ben ancak uyarıcıyım ve müjde verenim ben. Bu yol cehenneme çıkar diyorum ben. Nedirlik görevim bu. Bu yol, bu inkar yolu sonu cehenneme çıkar. Bu isyanın sonu cehenneme çıkar. Bu haksız yere adam öldürmelerin sonu cehenneme çıkar. Bu fuhşun sonu sizi cehenneme götürür. Bu yalanın sonu sizi cehenneme götürür. Bu haram lokmanın sonu sizi cehenneme götürür. Bu dünyayı perişan etme sizi cehenneme götürür diyorum. Ve ben müjdeciyim. İman yolunda giderseniz sonu bu dünyada cennet, ahirette de cennete çıkarır. Doğru hareket ederseniz, güler yüzlü insanlara davranırsanız ve insanların mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saygı gösterirseniz, yalan söylemez, haram yemezseniz bu yolun sonu da cennete çıkar diye size müjdeler veriyorum. Ama kime? İman edenlere tabii ki. Buna iman edenler ancak bu yoldan giderler. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İman edenlere ancak bu nezir ve beşirlik görevim fayda verir diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesiyle. Aynı ayeti kerimeyi inanana okuyorsunuz, ürperiyor. Aynı ayetleri imansız okuduğunda veya dinlediğinde ise kini artıveriyor. Tevbe suresinin son sayfasında Rabbim bunu ifade ediveriyor. Evela yaravne ennehum yuftenune fi kulli amin merraten ev merrateyn thumme la yetubune ve lahum yezzekkerun ve izâ mâ unzile suratun nazara ba'duhum ilâ ba'd hel yarakum min ahadin thumme sarafu sarafallahu gulubehum bi ennehum gavmin la yefkahun ayet-i kerimelerinde bir ayet nazil olduğunda müminlerin imanı artar, kuvvetlenir. Kafirlerin de nefreti ve inkarı artarmış. Onun için Kur'an ayetlerinin insaflı insanlara, doğruyu arayan insanlara fayda vereceğini in huve illa zikrun lil alemin limen şa'e minkum en yesteqim ayet-i kerimesinde doğru yolu isteyen, doğru yolu arayan kişilere bu Kur'an-ı Kerim'in fayda vereceğini, öğüt olacağını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. 189 nolu ayet-i kerimede Huvellezî halagaküm min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevceha liyesküne ileyhâ. O Allah Celle Celaluhu sizi bir tek candan yarattı. Hepimiz Hazreti Adem'deniz. Bunu sevgili peygamberimiz küllüküm min Adem ve Adem'u min türab. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Muhterem seyirciler, dünya yüzünde insana değer verme açısından insanlar arasındaki ayrımcılığı giderme bakımından söylenebilmiş sözlerin en kısası ve de en doğrusudur. Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. 1400 yıl önce söylenmiş bir söz. Günümüzde medeni kabul eden, kendisini medeni kabul eden ama hani meyi kaldırırsanız deni kalır, alçak manasına gelir. Medeniyetsizliği zirveye çıkaran ve medeniyetsizliğin adına da medenilik diye ad veren insanlar bu yıllarda dahi insanlar arasındaki ırk ayrımını, renk ayrımını kaldırabilmiş değiller. Kendilerinden bir tek insanın öldürülmesinin karşılığı olarak on binlerce insanı öldürebilme medeniyetsizliğine sahip, teknolojisine sahip bir insanlar sürüsü meydana getiriyorlar ve bunlara da medeni ve demokrat insanlar deyiveriyorlar. Ve sevgili peygamberimiz bize hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Toprağın toprağa hava atma hakkı var mıdır? Ama bir yarış da vardır tabii ki. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz Allah'ın kurallarına en çok uyanınızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah sizi bir tek candan yarattı. Ondan da eşini yarattı diyor Rabbimiz. Hani günümüzde bazıları itiraz ediyor ve bu itiraza bazı din profesyonellerimiz de destek veriyorlar. Olur muymuş efendim? Hazreti Havva'nın bir kadın olarak erkekten yaratılmasını kabul edemeyiz biz diye itirazlar var. Yani kadının erkeğin vücudundan yaratıldığını kadınları aşağılama anlamına alıyorlar ve bunu kabul edemeyiz diyorlar. Oturuyorlar bunu uzun uzun da tartışıyorlar. Dine hakarete kadar da vardırıveriyorlar. Bir tane din profesyonelimizi de orada bulunduruyorlar. O da diyor ki Kur'an'da açıklık yok efendim bu konuda. Yani Havva Adem'den yaratılmıştır diye açık ifade yok. Burası doğru. Yani Havva Adem'den yaratılmıştır cümlesi yok. Ama ilk yaratılanın Adem olduğu ayet-i kerimeyle sabit. Ve iz gâle rabbüke lil melâiketi inni câilün fil ardı halife ayet-i kerimesinin hemen devamında orada Adem kelimesi de var. Adem ilk defa yaratıldı. Ha. Ayet-i kerimede ve ceale minha zevceha, ondan da eşini yarattı. Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Eşini yarattı ondan da diyor. Öyleyse ilk insan Hazreti Adem'se, eşini de ondan yarattı ise burada niye itiraz ediyoruz ki? Sonra niye kadınlarımıza bir hakaret olsun ki? O zaman erkeği de topraktan yarattığına göre insan da erkek de aşağılanmış mı oluyor? Kadın ki erkek toprağın süzülmüş hali olan bir yaratık, kadın ondan yaratılmış Hazreti Adem'den. Hazreti Adem de topraktan yaratıldığını Allah Celle Celaluhu halakahu min turabin thumma qala lehu kun feyekun ayeti kerimesiyle Rabbimiz ifade ediveriyor. Onu topraktan yarattı. Hazreti Adem'i topraktan yarattığını Rabbim açık ifadelerle bildiriveriyor. Bu tartışmayı yapanlar, tartışmayı yaparken acaba şu hatırlarına gelmez mi? Şu anda bile erkeğin ve kadının yaratılışında kadından ve erkekten bir şeyin alındığını unutarak mı konuşuyorlar? Yani şu anda dünyaya gelen çocuklarımız kadından ve erkekten alınan bir şeyle meydana geliveriyorlar. Hazreti Havva validemizin Hazreti Adem'den yaratıldığına itiraz edenler kendisinin nereden yaratıldığını düşünüverse itirazı bırakıverecek. Babasını hatırlayıverse itirazı bırakıverecek. Peki eşini niye yarattığını anlatırken Allah Celle Celaluhu diyor ki liyesküne ileyha, onda huzur bulsun diye, sükunete ersin diye. Türkçe'de kullanıyoruz sükunet kelimesi ki liyesküne kelimesi sükuneti ifade ediyor. Meal yazanlarımız buna çeşitli manalar, yani sükunet kelimesini kullanmışlar, huzur bulsun, teskin olsun. Teskin de aynen sükunet kelimesinden türetilmiş bir kelime. Huzur bulsun diye. Muhterem seyirciler, eşlerimizi biz yalnız cinsel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir varlık olarak görmüyoruz. Eğer öyle olmuş olsa o ihtiyaçtan sonra ayrılmaları gerekirdi. Ama birlikte yemek yemek, birlikte gezmek, birbirlerine bakmak, aynı böyle odada, aynı yerde birbirlerinin nefesini hissetmekten dahi huzur bulmaktalar. Onun için yalnız bir şeye bağlı olarak evliliği izah etmek mümkün değildir. Her şeyimizle birbirimize muhtacız ve birbirimize huzur vermekteyiz. Ondan sonra bir araya gelmeleri ve neticede bir çocuğun dünyaya gelmesini de Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Ya Rabbi bize bir çocuk verirsen biz sana şükredenlerden oluruz dediklerini de o Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin böyle bir dua yaptıklarını da Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Demek ki eşler birbirlerinde huzur bulmak, sükunete ermek için ve de neslin devamını sağlamak üzere bir araya gelecekler. Huzurlu ve de insanlar arasında iyi ilişkileri devam ettirerek Rabbin huzuruna varmaya hazırlanan bir neslin devamını sağlayacak aileler oluşturmamızı Rabbimiz bize nasihat etmekte, öğretmekte, tebliğ etmektedir. Araf suresinin tefsirine devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.